I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry w budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Mela Koteluk. Odprowadź i Mela Koteluk, piosenka dnia w Trójce dziś. Wielokrotnie do usłyszenia także w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. Polecamy i zapraszamy. A na budziku teraz 8 po czwartej. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Jak pięknie. O, miłość. 11 po czwartej. No to już chyba powolutku, po cichutku do nas świt zastanie, a weekend za rogiem. Przecież to dziś mały piątek, czyli czwartek. A więc dziś także, jak co dzień od poniedziałku do piątku, rozgrzewka. Tych wszystkich, którzy już na nas słuchu i chcą podpisać jako pierwsi listę o budzności. A więc budzik @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i jeszcze telefonicznie 2 2 i 7 3. Prościusieńka sprawa. Innymi słowy, kto pierwszy, ten lepszy. Kontakt na 3 sposoby. No to już gotowi. 12 minut po czwartej. Zatem 3 szybkie ciach, ciach. Mnie nie chroni, korzystam ze co, i panie wyśpiewały, a panie zaspały, zdaje się, panowie górą. Dziś też mailowo jako pierwszy pan Oskar z Poznania obecny. Poranki z budzikiem to jest to. Bardzo pięknie dziękujemy za życzliwe słowo i pozdrowienia. Mailowo jako pierwszy dziś pan Oskar z Poznania. Wywalczył swój prym SMS-owy pan Wojtek Lodziarz. Już gotowy na łowy. Proszę bardzo, można rymować o tak nieludzkiej porze. Można. Pan Wojtek Lodziarz pierwszy SMS-owo, a telefonicznie z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziądz pan Janek, gdzie informuje, że sucho, czysto, 10 stopni, można jechać. Telefonicznie dziś jako pierwszy pan Janek z wahadła Łódź Grudziądz. Brawo Jasiu. 16 minut po czwartej. Za chwilkę ciąg dalszy korespondencji, wcześniej także powitanie nowego dnia. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry. Kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Nie trzeba się dobijać. 24 minuty po godzinie 4. To teraz przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. A to się nazywa... Budzikowe kalendarium. To. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii z 11 października. W 1531 roku zmarł Huldrych Zwingli, szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii. W 1889 roku zmarł James Prescott Joule, brytyjski fizyk, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych, choćby warto wspomnieć prawo Joule'a czy zjawisko Joule'a Thomsona, prawo Joule'a Lenza, uzupełnimy. Sformułował zasadę zachowania energii, uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne i wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, a jego cześć zresztą jednostkę pracy energii ciepła nazwano Joule. W 1960 roku urodził się Andrzej Malina, zapaśnik stylu klasycznego, trener, mistrz świata z Budapesztu z 1986 roku. Przypomnij, jako pierwszy przedstawiciel swojej dyscypliny wygrał plebiscyt z przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, już za niespełna godzinę, a za 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Tak oto witamy czwartek, 11 października przed nami. Słońce obudzi się przed samą siódmą, zajdzie przed godziną 18, a dzień potrwa już niecałe 11 godzin do końca roku. No, kto liczy? Liczy ktoś? 81 dni. Jeśli dobrze liczę, znowu ułamki o tej porze wychodzą. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Bob Marley, The Wailers z Słońcem. No właśnie, tego słońca bez końca życzymy wszystkim dziś świętującym. Czwartek, 11 października, na budziku 4:30. Sprawdźmy, cóż tam z tym słońcem właśnie. Europa Zachodnia w zasięgu niżu z nadatlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż z centrum nad wschodnią Łotwą, a Polska pod wpływem wspomnianego wyżu w ciepłym powietrzu polarnym, morskim, czyli ciepły polarek nad morzem znowu przydatny. Rano miejscami, uwaga, na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale na szczęście będą to w ciągu dnia mgły zanikające, a dziś pogodnie, no nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Pan synoptyk formułuje to, że w czwartek zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz nad morzem porywisty, południowo-wschodni, ciśnięcie, no a znowu niezdecydowane, chociaż właśnie chyba tyle co wczoraj. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, ale temperatura, pan synoptyk się postarał, no pnie się do góry. Temperatura w dzień od 17-18 stopni na Podlasiu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, 20-21 stopni w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów koło 20 stopni, a najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie do 24. Tak to sobie wymyślił pan od pogody. No dobrze, zostawiamy pogodę, chociaż jak już bym chciał bardzo dużo podpowiedzieć w naszym cyklu 3 na raz. Ale za dużo też nie mogę, bo zepsuję zabawę. Przecież nie o to chodzi. 71335, tu i teraz numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Zachęcam, bo pozostało jeszcze troszkę czasu. Pierwszego nagrania, a później drugie i trzecie z rzędu. W sumie około 13 minut na to, by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania. Różnych wykonawców, różnych epok i gatunków. O tak bym powiedział, troszkę też i z różnych światów muzycznych. Zadanie polega na tym, że słuchamy trzech nagrań i znajdujemy coś, co łączy właśnie trzy nagrania. Coś, co zrodziło się w budzikowej łepetynie. Proszę bardzo, pierwsza nutka. Bo nie wiem, nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać, to chyba nie sen. Bo nie damy tu wejść, trudno będzie wstać. O nie wiem, nie ma nas dla wszystkich ludzi, rozkoszy nie odchodź daleko. O nie, o nie, nie, nie, nie. Płonie, płonie, płonie, płonie, wow, wow, wow. Niech płonie, płonie, płonie, wow, wow, wow. Cały się kruszy i nikt nie wyznałby tak smaków i pach. Dotknę cię, wulkany i rzeki krzyczą, by zatrzymać czas. Ptaki szybują łagodnie, o tak, o tak, tak, tak, tak. I płonie, płonie. płonie, płonie, płonie, płonie, płonie, płonie, płonie, płonie, płonie. Już pierwsze odpowiedzi, tak się uśmiecham. Dobrze, dobrze. Przy pierwszym nagraniu i przy tym poprzednim jeszcze, bo tak powiedziałem, że troszkę nawiązujemy, troszkę. No i w maliny wpuściłem niektórych. Może to i... Znaczy nie śmieję się, bo oczywiście liczy się ta umiejętność skojarzenia i refleks, by być tym na podium. Trzy odpowiedzi honorujemy, ale także przytaczamy te najciekawsze z Państwa alternatywne odpowiedzi, bo już nie trzeba od razu wpaść na to, co redaktorkowi do łba strzeliło. Więc polecamy i zapraszamy. 71335 można odszyfrowywać. Traktujemy to śmiertelnie poważnie, też i z drugiej strony z przymrużeniem oka, odszyfrowując, cóż to właśnie dziś łączy trzy nagrania. Pierwsza nutka za nami, jeszcze 7-8 minut pozostało, by odszyfrować. Cóż to takiego? Chyba już będzie wiadomo po tej drugiej, a jeśli nie, to na pewno przy trzeciej będzie jeszcze czas, by odpowiedzieć. 71335, SMS-owo tu i teraz, za 24 minuty, piąta w naszym cyklu, trzy na raz, część druga i trzecia. Biorą broń.

pan Wojtek jako pierwszy. Brawo. Tardobrzeg i pan Tomek. Chmury płynące na nieboskłonie. Bardzo pięknie. No i jeszcze pani Maria z Dobieszyna. Niebo i nieba wszystkim chyli i życzy. Bardzo pięknie dziękujemy. A może chodziło o męskie granie, a może o Sandomierz, gdzie 8 więcej mgła i mleko. No nie mgła i nie mleko, ale z samego rana mocno ściskamy pana Piotrka. Zdaje się, że w okolicy albo tam, że jeszcze będziemy. A może samolot? To pani Kama z Myszkowa. No o samolotach to jeszcze będzie na trójkowej antenie. Poza tym pan Maciek z Libiąża, brawo za niebo. Chodzi o niebo z ciepłego Poznania. To pan Marcin próbował. Brawo. A jest i poprawka. Nie żadne tam samoloty, tylko niebo. Brawa dla pani Kamy. No jeszcze radość z życia, to z wyróżnieniem dla pani Ewy. Szczęście, bo i takie też szczęśliwe odpowiedzi napłynęły. Słońce, to pan Kuba. A największe wyróżnienia dla pani Anity z Częstochowy za odpowiedź. Ciasto śliwkowe, kompot, szarlotka, twarożek. No tak to wszystko połączone. Zdaje się śniadaniem też, ale jako odpowiedź do naszego cyklu 13 też tak na poważnie to traktujemy. W Częstochowie 10 stopni i rzeźko. Bardzo dziękujemy. No to te śliwkowe, kompot, szarlotka, twarożek. Ach, smakowicie się zrobiło. A w naszym zestawie śniadaniowym dziś w utworach w zestawie 3 na raz po niebie to Antek Sojka, Nieboskłon, męskie granie orkiestra, ubiegłoroczny hymn tegoż właśnie i tejże trasy męskiego grania, a na zakończenie cyklu 3 na raz Marek Jackowski ma nam oprócz błękitnego nieba. No i niebo dziś w naszym cyklu 3 na raz. Jutro będzie jeszcze łatwiej. Polecamy i zapraszamy. A na budziku za 13:05. Coldplay na 10 minut przed godziną 5. Od pana Pawła z Blachowni, tej co obok leży, Częstochowy, też i gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Człowiek kończy zmianę, chce iść spać, a tu takie, takie budzik robi numery. Nie daje zasnąć. Z gorącymi pozdrowieniami od Kurczakowozu z Zafajery dla wszystkich budzikomaniaków, także od pana Zdzisława. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Anidy, że panie nie zaspały dzisiaj w naszych trzech szybkich ciach-ciach. Zwyczajnie dłużej się przeciągają. No niech i tak będzie. Sygnały również te pierwsze, bardzo za nie dziękujemy, od pana Łukasza z Nieradzy. No dziś się nie udało, Nierad dziś nasz słuchacz w naszym cyklu 3 na raz, ale jutro też przecież, choć nie co dzień, jest niedziela, jutro też będzie jeszcze szansa w tym tygodniu. Sygnały na dziś z pozdrowieniami. Pan Jurek Żeglarz jest z nami, pan Waldek na nasłuchu, bardzo dobrze, pan Piotrek Stach z trasy Tychy Kielce za szybą ciężarówki w okolicach Szczekocin 2, powyżej. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 8 plusów, zaprasza na poranną porcję endorfin. Dziś 7 km w tempie 5,45 na kilometr. Zachęcam oczywiście i polecam. To od pana Piotra z Radomia. No, przyznam szczerze, że wczoraj trening się udał. 7? Panie Piotrze. Ale nie w takim tempie wczoraj. Daliśmy radę. Pan Łukasz z Olsztyna pozdrawia wszystkich w trakcie przygotowań do wyjazdu. Jeszcze kawa i start. No, to chwilkę temu nadesłana ta informacja, więc wydaje mi się, że już w drodze. Z Nysy od pani Iwony dziś 6 plusików. Od pana Darka ze stacji Stare Pole 6 plusików na torach. Za to chmur brak, piękne gwiazdy widać z konstelacją Oriona na czele. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Poranne szczęście objawem dziś 15 stopni, a będzie więcej. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, śniła o afrykańskiej sawannie, o słońcu i o cieple. I tak też dziś będzie. Na dzień dobry także pani Kinga z Lubelszczyzny. Ach, taki drugi czwartek. Wczorajszy dzień u mnie czwartkiem już był. Takie troszkę lenistwo, zdaje się. Ach, właśnie, tak też może być. No to gorąco pozdrawiamy wszystkich rozleniwionych. Tak myślę sobie, z samego rana dobrze jest chyba budzić się i zasypiać z tobą. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że trwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. Ruszamy w drogę. Trasa 800 km. Kierunek Dania z prośbą o muzykę, która wzmocni czujność za kółkiem. To od pana Wojtka. Bardzo pięknie dziękujemy. Staramy się jak możemy. Pan Krzysztof na nasłuchu pozdrawia z już jesiennego Chicago. Bardzo dziękujemy. Stany Zjednoczone reprezentuje także pani Iza z Nowego Jorku oraz pan Robert. Przed snem 24 stopnie, ale z powodu szalejącego huraganu na Florydzie jutro będzie lał deszcz. Proszę się trzymać. Sygnały od pani Magdy z Norwegii. Proszę nie narzekać na niskie temperatury. Jest dobrze. No i co? Już za parę godzin weekend. Pogoda taka, że dalej dziękujemy. Słońce i 26 o poranku. Będzie więcej. Do usłyszenia w poniedziałek. No tak, bo pani Dorota w Dubaju już zaczyna weekend. Sygnały także z Emiratów. Dziś słońce, 28 na zegarze. Wilgotność słaba. Ciepłe pozdrowienia. U mnie też już weekend wzdycha pan Piotr z Abu Zabi. Bardzo pięknie dziękujemy. 28 o poranku. No nieźle. No jeszcze podczas nocnej zmiany pan Wojtek z Manchesteru mocno ściska wszystkich zapracowanych. Bardzo dziękujemy. Kto miałby ochotę dopisać się do listy czwartkowej obudności. Polecamy się po godzinie 5:00, także adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Za 3 minuty 5:00. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Tu Trójka, Polskie Radio.